اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں چینل ون کے اس خاص پروگرام میں، کہ جس کا عنوان ہے قاتلان امام حسین علیہ السلام کا مذہب۔ ناظرین محترم، اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں ہم نے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ جن کا رول اسلامک ہسٹری میں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور انہوں نے ایسا رول پلے کیا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، ایسی وفا کی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ سفیر امام حسین حضرت مسلم ابن عقیل، کہ جو امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ وہ کس طرح سے کوفے میں آئے، کس طرح سے لوگوں نے ان کے ساتھ بیعت کی، پھر بیعت شکنی کی، اور کس طرح سے ان کی شہادت ہوئی، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اس بارے میں ذکر کریں گے، اور دیگر جو مسکنسپشنز ہیں اس کے بارے میں بھی ہم ذکر کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ، ہماری گفتگو میں ہمارا ساتھ دیں گے ڈاکٹر رضا عباس صاحب، آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہمارے اس ایپیسوڈ میں آج کا پہلا سوال یہ ہے، کل کے ایپیسوڈ کو ربط دیتے ہوئے، کہ حضرت مسلم علیہ السلام جب کوفے پہنچے ہیں تو وہاں پر لوگوں نے پہلے تو ان کی بیعت کی، یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن پھر ایک ایسا بھی موقع آتا ہے کہ اتنے لوگ ان کی بیعت کرتے ہیں اور ایک موقع پر وہ تنہا ہو جاتے ہیں، ایک بات یہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک جو اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ اہل کوفہ شیعہ تھے اور شیعوں نے ہی امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، تو اگر اہل کوفہ شیعہ تھے تو پھر انہوں نے حضرت مسلم علیہ السلام کو اس طرح سے تنہا کیوں چھوڑا، اور انہیں اتنی زیادہ مظلومی کے ساتھ شہید کیوں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو ہے وہ ہم بہت ہی انتہائی ڈیسائسو اپنی اس بحث میں اس مقام تک پہنچ گئے ہیں کہ جو اس موضوع کا، جسے ہارٹ کہا جا سکتا ہے، مرکز کہا جا سکتا ہے، بالکل۔ تو پہلے تو میں آپ کو اسی سلسلے میں بتاؤں کہ کوفے کی یہ شہرت، جس کی وجہ سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ کوفے میں سب شیعہ رہتے تھے، اور ظاہر ہے کہ اہل کوفہ نے امام حسین کو شہید کیا اور ان کو قتل کیا، لہٰذا یہ کہ شیعوں نے قتل کیا۔ پہلی بات، یہاں شیعوں سے مراد ہم کیا لیتے ہیں؟ تو پہلی بات تو ہم یہ بتائیں کہ شیعہ سے مراد وہ کہ جو حضرت علی علیہ السلام کو پہلا خلیفہ رسول اور پہلا امام مانتا ہوں، ہے نا، وہی تو شیعہ ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کوفے میں کیا ایسے لوگ کتنے تھے اور کیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی نے بہت سی جنگیں کوفے میں اپنا پایہ تخت قرار دیا اور ساری جنگیں وہیں سے لڑی، چاہے وہ صفین ہو، جمل ہو، نہروان ہو۔ تو جو لوگ حضرت علی کے ہم رکاب ہو کر کے کوفے میں لڑ رہے تھے، ان کی کئی قسمیں تھیں۔ اچھا، اس میں ایک قسم جو حضرت علی کے ہم رکاب تھے، ان کے طرفدار تھے، اس میں ایک بہت بڑی تعداد وہ تھی جس کے عقائد، یعنی ان کو شیعہ علی اس ٹیکنیکل انداز میں نہیں کہا جا سکتا تھا۔ وہ حضرت علی کو چوتھا خلیفہ برحق سمجھ کے اماموں کے ساتھ جنگ کرتے تھے۔ ساتھ تھے لیکن وہ شیعہ نہیں تھے، لیکن وہ اس ٹیکنیکل یعنی ڈیفینیشن میں شیعہ نہیں تھے کہ جو میں نے دی، جس کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ شیعہ علی تھے جنہوں نے قتل کیا۔ تو وہ اس میں ایک بڑی یعنی میجورٹی وہ تھی جو حضرت علی کو چوتھا خلیفہ راشد سمجھ کے ان کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ تھے، انہوں نے ان کے ساتھ جنگ کی۔ تو وہ نہیں تھے کہ جو حضرت علی کو جو ہے وہ امام اول یا خلیفہ اول سمجھتے تھے، جو شیعوں کی پہلی تعداد ہے۔ اب بات آتی ہے کہ حضرت علی کو پہلا خلیفہ راشد، یعنی پہلا خلیفہ اور پہلا امام ماننے والوں، یعنی ایسے بامعرفت لوگ بھی کوفے میں تھے، ہے نا، ان کا کیا، یعنی وہ کیوں نہیں کھڑے ہوئے، وہ کہاں تھے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو ایک بہت بڑی تعداد تو وہ تھی کہ جو حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مانتی تھی، ان کو ٹیکنیکلی شیعہ نہیں کہا جا سکتا، ہے نا، تو ان کو کم سے کم شیعہ نہیں کہا جا سکتا۔ کیا کہا جائے گا وہ ایک الگ موضوع ہے نا، کہ وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ مین سٹریم جو اسلام ہے اس کے ساتھ تھے، لیکن یہ کہ ان کو اس معنی میں شیعہ نہیں کہا جا سکتا۔ بالکل، شیعہ اس کو کہا جائے گا جو حضرت علی کو پہلا امام اور پہلا خلیفہ رسول کا مانے، خلیفہ بلا فصل مانے، ٹھیک ہے نا۔ اب بات آتی ہے کہ وہ کہاں تھے، تو اب میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہوں گا کہ جب امیر شام، اب یہ تاریخ کی حقیقتیں ہیں جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، جب امیر شام کا امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان کا پورے اس یعنی جو اسلامی باؤنڈریز پر تسلط ہو گیا امام حسن سے صلح کے بعد, تو انہوں نے کوفے کا گورنر کس کو بنایا؟ زیاد ابن ابیہ کو بنایا. زیاد ابن ابی کو سب سے پہلے تو انہوں نے اپنا بھائی ڈکلیئر کیا ہے نا, اور اس کو گویا زیاد ابن ابو سفیان ڈکلیئر کیا اپنے جو ہے وہ دمشق میں, اس پہ گواہیاں ہوئیں, یہ ہوا وہ, تاریخ سب جانتی ہے تو تاریخ میں ملتا, اور زیاد ابن ابی کو بنایا کوفے کا گورنر. زیاد ابن ابی نے کوفے میں ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی. یہ زیاد ابن ابی وہ تھا جو ظلم و زیادتی میں سنگ دلی میں اپنا نظیر نہیں رکھتا تھا, اور ظاہر ہے کہ اس کو یہ بہت بڑی عزت مل گئی تھی کہ کہا تو جاتا تھا زیاد ابن ابی, اور اب اسے زیاد ابن ابو سفیان کہا جانے لگا. معاویہ نے اس کو اپنا بھائی بنا لیا اور یہ ثابت کیا کہ نہیں, یہ دراصل ابو سفیان کا بیٹا تھا. اور زیاد ابن ابی تاریخ لکھتی ہے, یا تو اس کو زیاد ابن سمیہ لکھتی ہے یا زیاد ابن ابی, سمیہ اس کی ماں کا نام تھا, کہ یا تو سمیہ کا بیٹا کہا جاتا تھا یا زیاد ابن ابی, یعنی اپنے باپ کا بیٹا, اپنے باپ کا بیٹا. باپ کون ہے نہیں معلوم. تو جب معاویہ نے اتنا بڑا احسان ان کے اوپر کر دیا کہ ان کو گویا اپنے خون میں شریک کر لیا, اور ابو سفیان کی گویا کہ جو ہے وہ اس میں کر دیا کہ یہی ان کے باپ ہیں, تو اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس کی وجہ سے اس کے اندر اتنا زیادہ جو ہے وہ بنی امیہ کی طرف سے جوش پیدا ہوا کہ اس نے کوفے آ کر کے جو کچھ کیا وہ تاریخی کتابوں سے پوچھیے, بے انتہا ظلم و ستم کیے. کن پر؟ ان لوگوں پر, اور امیر شام کے کہنے پر, ان لوگوں پر ظلم و ستم کیے جو حضرت علی سے عقیدت رکھتے تھے, حضرت علی سے محبت کرتے تھے, ان کو پہلا خلیفہ, خاص طور پر ان پر جو ان کو پہلا خلیفہ اور پہلا امام مانتے, جو اصل شیعہ تھے, ان سب کو چن چن کے قتل کیا گیا, سزائیں دی گئیں, سولی دی گئی, ان کے روزنامے جو ہے وہ یعنی ان کو جو ہے وہ وظیفے ان کے بند کر دیے گئے, ان کی لسٹیں بنائی گئیں مختلف, اور یہ کام ایک دو دن نہیں کیا گیا, 20 سال کیا گیا. 20 سال امیر شام کے 20 سال کے دور خلافت میں, جو تقریباً 40 ہجری سے 41 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک پھیلا ہوا یہ دور ہے. اس میں ایک سے ایک ظالم جو ہے وہ اسلامی حکومتوں کے اوپر موجود تھا, اور اس میں زیاد ابن ابی کوفے کا تھا. یہ وہی زیاد ابن ابی ہے جس کا بیٹا عبید اللہ ابن زیاد جو سن 61 ہجری میں اور سن 60 ہجری میں کوفے کا گورنر بنایا جا سکتا ہے. اس کا باپ زیاد ابن ابی اس سے پہلے کوفے کا گورنر رہ چکا ہے. جب یہ سب ہونے کے بعد آپ سوچ سکتی ہیں کہ 20 سال تک جب حکومت کی, خاص ایک شہر کے اوپر ظلم و ستم ہوگا تو اس میں کتنے رہ جائیں گے, کتنے جو ہیں کتنے ہجرت کر گئے, کتنے جو ہے وہ مر کھپ گئے, اور کتنوں نے اپنے بچوں کو اسی وجہ سے جو ان کا اصل دین و عقیدہ تھا وہ اپنے بچوں کو نہیں بتایا کہ کہیں بچے کے منہ سے نکل جائے باہر تو پھر ہمارے قتل کر دیا جائے. پہلے تو یہ دور گزرا, اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد جن لوگوں نے امام حسین کو خط لکھے تھے ان میں سے کچھ تو ان کے واقعی مخلص شیعہ تھے, جیسے حضرت شاسہ, جیسے حضرت حبیب بن مظاہر, جیسے حضرت بریر, ان لوگوں نے خط لکھے تھے. ان کے لکھنے کا طریقہ کیا تھا کہ ہمارے سر پہ کوئی امام نہیں ہے اور ہم جو ہے وہ گورنر کے ساتھ جمعے میں شرکت نہیں کرتے, عید میں شرکت نہیں کرتے, آپ آئیں تاکہ ہم کو روحانی قیادت نصیب ہو. ایک وہ تھے, اور بہت سے ایسے لوگوں نے بھی جو ہے وہ خط لکھے تھے جس میں شیس ابن ربیع اور اس طرح کے لوگ بھی شامل ہیں. تاریخ میں ملتا ہے کہ جہاں پہ یہ تھا کہ تالاب بھرے ہوئے ہیں اور پودے پک چکے ہیں, فصلیں پک چکی ہیں, جو میں نے کیا تو وہ آپ بتائیے کہ تالاب بھرے ہوئے ہیں اور فصلیں پک چکی ہیں, اس سے امام حسین کو لالچ کیوں دی جا رہی ہے کہ وہ مٹیریل اس سے وہ ہو کر کے ادھر آ جائیں. امام حسین بھی جانتے تھے, امام حسین کوفے کی کیفیت کو جانتے تھے. امام حسین ایک یعنی آپ یہ سوچ سکتی ہیں کہ ان بچپن سے انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو پہچانا تھا. جس طرح سے معاویہ ابن ابی سفیان اور عبید اللہ ابن زیاد حضرت علی کے چاہنے والوں کو پہچانتے تھے, اسی طرح سے امام حسین بھی حضرت علی اور اپنے چاہنے والوں کو ایک ایک کو پہچانتے تھے. کوفے میں ایک ایک کو پہچانتے تھے. تو جب اتنی کثرت سے خط آئے تو امام بھی جانتے تھے کہ ان میں کون مخلص ہے اور کون جو ہے وہ منافق ہے اور کیسے کیسے. اسی لیے حضرت مسلم ابن عقیل کو آپ نے بھیجا. جن لوگوں نے پہلے پہل خط لکھے تھے جیسے حبیب بن مظاہر, جیسے بریر, جیسے شاسا, یہ وہی ہیں جو کربلا تک امام کے ساتھ رہے, ساتھ رہے ہے نا. اور جو یہ بعد میں والے ہیں ان میں سے بہت سے وہ ہیں کہ جو کربلا میں امام حسین کے سامنے نظر آتے ہیں, امام حسین سے لڑنے کے لیے نظر آتے ہیں. تو یہ وہی ہیں جو مادہ پرست تھے, یہ وہی ہیں جو ہوا کے ساتھ بہتے تھے, یہ وہی. تو ایک طرف اتنا بڑا طویل 20 سال کا دور زیاد ابن ابی کا, اور اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے آ کر کے سب سے پہلے کیا تجویز کی تھی, سب سے پہلے مکے میں اور کوفے میں آ کر کے اس نے یہ کہا کہ ہر ہر محلے کا جو ذمہ دار ہوتا تھا کہ تم سارے 9 واردوں کی لسٹ ہمیں سونپو, تمہارے محلے میں کون کون لوگ رہتے ہیں ان کی لسٹ سونپو, اور تم ضمانت داخل کرو کہ تمہارے محلے سے کوئی حسین کی حمایت میں کھڑا نہیں ہوگا, اور اگر اس کے خلاف پایا گیا تو اس محلے کے جو ہے وہ امپورٹنٹ آدمی کو, سربراہ کو, محلے کے ذمہ دار کو, اس کے گھر کے سامنے سولی دی جائے گی. اچھا. اور اس کے گھر کو لوٹ لیا جائے گا اور اس کے گھر سے ہمیشہ کے لیے اس منصب کو الگ کر لیا جائے گا. اب ایسی ترکیب کے بعد آپ بتائیے, اور اس کے علاوہ جتنے لوگ لائے گئے ان میں سے پکڑ کے نہ جانے کتنوں کو جو ہے وہ قید خانوں میں بند کر دیا, تہ خانوں میں ڈال دیا گیا, آنکھوں میں سلائیاں پھیری گئیں. اسی وقت میں حضرت میسا تمار جو ہے وہ شہید کیے گئے, اسی وقت میں حضرت مختار جو ہے وہ قید کیے گئے. تو قید خانے علی کے چاہنے والوں سے چھلک رہے تھے. اب بتائیے آپ کہ جب پوری فضا بدل گئی اس میں اچھا, اور جو نکل بھی سکتے تھے جو اصل شیعہ علی تھے, شیعہ امام حسین تھے, اسی ٹیکنیکل معنی میں ان کے لیے اب آپ بتائیے کہ ناکہ بندی ہو گئی ہے, نہ کوئی نکل سکتا ہے, نہ اپنے کو پہچان سکتا, پہنچا سکتا ہے وہاں پہ. مجھے تو تاریخ میں اس بات پہ تعجب ہوتا ہے کہ یہ اتنے جو تقریباً 60 کے قریب تاریخ یہ کہتی ہے کہ 60 کے قریب جو روایات ملتی ہیں کہ امام حسین جو ہے جب جو ہے وہ دشمنوں نے وہاں رپورٹنگ کی ہے یزید کے دربار میں, تو کہا گیا کہ 18 اپنے اہل بیت کو لائے تھے اور 60 اپنے شیعوں کو لائے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین کے وہ شیعہ وہ تھے جو ساتھ میں تھے, کہ امام حسین کے 60 شیعوں کو لائے تھے. یہ 60 لوگ کیسے پہنچ گئے اہل کوفہ میں سے, اس میں سے اکثریت اہل کوفہ کی تھی سوائے حضرت جو ہے وہ زہیر ابن قین کے, باقی جو ہے وہ اکثریت اس میں اہل کوفہ کی تھی, اہل کوفہ کی تھی, جو حضرت علی کو امام اول مانتے تھے, جو حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے تھے, اور امام حسین کو بھی اسی عقیدے کے نظر سے دیکھتے تھے. یہ لوگ کیسے بچ بچا کے وہاں تک پہنچ گئے, تعجب کی بات ہے. اور سب سے پہلا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ مثلاً شیعوں نے جو ہے وہ امام حسین کو قتل کر دیا, تو پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شیعوں نے قتل کر دیا اور شیعہ مثلاً اقلیت میں تھے, تو بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنے غیر شیعہ تھے وہ بچانے کیوں نہیں آئے امام حسین کو, وہ کہاں تھے جب امام حسین شہید ہو رہے تھے, تو وہ کہاں تھے. تو یہ جواب, یہ نہیں, یہ اس طرح کے سوال کا ایک جواب, لیکن میں آپ کو علمی اعتبار سے پورے کوفے کی ڈیموگرافی بتا رہا ہوں کہ یہ حال تھا جس وقت جو ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد کوفے میں وارد ہوا. اب آپ سوچ سکتی ہیں کہ کتنے لوگ بچے رہ گئے ہوں گے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ, اور جو تھے ایسے وہ سب ہمیں امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں کربلا میں نظر آتے ہیں. اور کوئی ایسا ہمیں تاریخ سے ایک کیریکٹر نظر نہیں آتا جو لشکر یزید کی طرف سے یعنی کربلا میں پہنچا تھا اور وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ ہاں ہم حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل اور امام اول مانتے ہیں اور حسین کو قتل کرنے کے لیے. کوئی ایسا کیریکٹر نہیں, بلکہ صاف صاف اس میں یہ ہے کہ ان میں زیادہ تر لوگ وہ تھے کہ جو کربلا میں رجز پڑھ رہے تھے اور اپنے رجز میں یہ کہتے ہوئے بہت سے ایسے نظر آتے تھے کہ جو خلیفہ سووم کا نام لیتے ہوئے نظر آتے تھے. یہاں میرا مقصد کسی فرقے واریت کو جنم دینا نہیں, لیکن روایات ملتی ہیں, تاریخ ملتی ہے اور موجود ہے کہ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ ہم خلیفہ سووم کے دین پر ہیں, ہم ان کے شیعہ ہیں, ان کے چاہنے والے. تو اب آپ یہ بتائیے کہ حضرت علی کے چاہنے والے اس لب و لہجے میں بات تو نہیں کرتے, تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ان کا دین کیا تھا, وہ بہتر بتایا جا سکتا ہے. اور جو ادھر تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے دین پر, رسول کے دین پر اور دین علی پر ہیں. کئی لوگوں نے جو باہر نکل کے جو مثلا رجس پڑھی کہا ہے کہ ایک تھے جو ہے کہا جاتا ہے کہ وہ جملی تھے, تو انہوں نے کہا کہ انل جملی انا علی دین علی, کہ میں دین علی پر ہوں اور امام حسین کی نصرت کروں گا. اور وہ میدان جنگ میں آئے اور ان کے مقابل پہ جو لوگ آئے انہوں نے یہ رجس پڑھی کہ ہم تو فلاں کے دین پر ہیں, ہم فلاں کے دین. اس کے معنی یہ ہیں کہ اس وقت جو لفظ شیعہ مانا جاتا تھا وہ جس کا طرفدار جو ہوتا تھا وہ اس کا شیعہ مانا جاتا تھا, وہ اس کا جس کا طرفدار ہوتا تھا اس کا. اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جب حضرت مسلم کوفے میں آئے تو وہ تنہا کیوں ہو گئے. ایک تو ان کو جو کچھ لوگ جمع ہوئے تھے وہ تھے کہ جو ہر نئی چیز کی طرف آ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے وہ عربی میں ایک مثل ہے, کل جدید لذیذ, یعنی جتنی نئی چیزیں ہیں وہ لذیذ ہوتی ہیں. نیا پن, پبلک کو نیا پن چاہیے. تو اب یہ ہوا کہ اچھا ابھی تک یہ معاملہ تھا اور اب جو ہے وہ مسلم ابن عقیل آئے ہیں اور حسین ابن علی بھی آنے والے ہیں, تو ان کی وجہ سے لوگ ان کے گرد بہت سے جمع ہو گئے. لیکن یہ وہ مخلصین نہیں تھے کہ جو حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ بلا فضل یا امام حسین کے متعلق کوئی عقیدہ رکھتے تھے, بلکہ یہ وہی لوگ تھے کہ جو ایک تبدیلی چاہتے تھے. لیکن یہ لوگ حکومت کے دباؤ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے, تو وہی ہوا کہ یہ لوگ اس دباؤ کا مقابلہ نہیں کر سکے حکومت کا. تو یہ جو لوگ کسی تبدیلی کے امید میں جو ہے وہ ایک شخصیت کے گرد آ گئے تھے, جیسے ہی ان پر حکومت کا دباؤ پڑا, اہل خانہ کا دباؤ پڑا, تو وہ چیز چونکہ وہ گہری نہیں تھی, اس میں جو ہے وہ اتنی عقیدت نہیں تھی, بلکہ وہ تو ایک وقتی ان کا وہ تھا. تو اس وجہ سے بیوی آتی تھی اپنے شوہر کو لے جاتی تھی, بیٹی آتی تھی اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتی تھی, باپ آتا تھا بیٹے کو قسم دلاتا تھا, اس کو جو واسطہ دیتا تھا, ماں کا واسطہ دیتا تھا, اپنی جو ہے رزق کا واسطہ دیتا تھا, ماں کے دودھ کا واسطہ دیتا تھا اور اس کو لے جاتا تھا. اور یہ حالتیں جو ہے یہ حالت اتنی آگے بڑھی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب آپ نے عشاء کے بعد نماز کے بعد جو ہے سلام پھیرا تو پیچھے کوئی نہ تھا. یہ وہی لوگ تھے کہ جو یعنی جو لوگ اصل میں کھڑے ہو سکتے تھے وہ یا نظر بند کر دیے گئے تھے یا پھر جو ہے وہ قید خانوں میں تھے, تہ خانوں میں تھے, یہ کر رہے تھے. اور یہ وہ لوگ تھے جو عام طور پہ تماشائی جیسے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ خامخواہ ابھی جو ہے وہ صرف کسی سڑک پر جو ہے وہ ایک جھگڑا ہو رہا ہو تو دیکھیے کتنے تماشائی پیدا ہو جاتے ہیں. یہ جتنے تماشائی نظر آ رہے ہیں آپ ان کو کس فرقے کا کہیں گی؟ یا یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ دونوں لڑنے والوں میں سے کسی کے ہیں, نہیں, بلکہ ایسا نہیں, بلکہ تماشائی ہیں. کیونکہ ہر آدمی یہ اس بات کی متمنی رہتا ہے کہ کچھ نیا ہو تاکہ ہم بھی تماشا دیکھیں کہ کیا ہونے والا ہے, کیا ہو رہا ہے, ہے نا. تو ان میں سے کوئی ایسی تعداد نہیں تھی کہ جن کو یہ کہا جائے کہ یہ سب وہی لوگ تھے کہ جو حضرت علی کو گویا خلیفہ بلا فصل مانتے تھے اور آج اس طرح سے آ گئے تھے, ہے نا. تو یہ حکومت کے دباؤ کو برداشت کرنا یہ پھر انہی لوگوں کا کام ہے, جیسے واقعہ کربلا میں جو لوگ موجود تھے, وہ 60 لوگ موجود تھے نا. آپ بتائیے کیا ان کے اوپر حکومت کا دباؤ کام کر پا رہا تھا؟ وہ تو 3 دن کے پیاسے بھی تھے, بھوکے بھی تھے اور سب کچھ. اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا ہے, ابھی ہم امام حسین کی نصرت سے ہاتھ اٹھا لیں ابھی دنیا ہمارے لیے بالکل ہموار ہو جائے گی, ابھی ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے اسی طرح زندگی گزارنے لگیں گے جیسا کہ ہم گزار رہے تھے. ہاں, لیکن جن جو عقیدے میں راسخ ہوتے ہیں ان پر دباؤ کام نہیں چلتا, دباؤ کا کام نہیں چلتا. وہ لوگ کہ جو لالچ یا خوف میں ہوتے ہیں ان کو یا تو لالچ سے توڑا جا سکتا ہے یا خوف سے توڑا جا سکتا ہے. جی واقعی آپ نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا, بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ لفظ شیعہ کا اصل میننگ ہے کیا؟ کیونکہ ایک خط کے بارے میں ملتا ہے, جب حضرت مسلم ابن عقیل آئے ہیں کوفے تو انسٹنٹ ایک خط لکھا گیا 3 افراد کی طرف سے, اس میں ایک نام عمر ابن سعد کا بھی آتا ہے کہ جس میں اس نے یہ ذکر کیا, ابن زیاد کے لیے اس نے خط لکھا کہ میرے شیعوں سے مجھ کو یہ خبر ملی ہے کہ مسلم ابن عقیل یہاں آ پہنچے ہیں اور ہماری حکومت کو توڑ کر اپنی حکومت بنا رہے ہیں, جلدی یہاں پہنچو ورنہ ہماری حکومت زیر ہو جائے گی. تو یہاں یہ لفظ شیعہ کیوں مینشن کیا گیا؟ دیکھیے بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لفظ شیعہ یہ تشیع یہ کیا ہے؟ جی اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے, حضرت موسیٰ کے جو ہے وہ طرفداروں کو ان کا شیعہ کہا گیا ہے. صحیح. یہ لفظ کئی دفعہ جو ہے وہ قرآن میں, تین دفعہ میری نالج کے مطابق تین دفعہ لفظ شیعہ آیا ہے, اور تینوں دفعہ اس کے معنی ہیں طرفدار کے, دوست کے, یا کوئی ایک ایسا فرقہ, کوئی ایسا گروہ جو کسی عقیدے میں ساتھ بندھا ہو تو وہ جو ہے وہ اس کا شیعہ کہلاتا ہے نا. تو اسی طریقے سے اس وقت یہ لفظ بالکل زبان زد خاص و عام تھی کہ ہر آدمی یہ کہتا تھا یہ شیعان علی ہیں, یہ شیعان فلاں ہیں. کچھ لوگوں کو شیعان بنی امیہ کہا جاتا تھا, تو شیعان بنی امیہ کا مطلب بنی امیہ کے طرفدار ہے نا. تو اسی طریقے سے جس خط کا آپ حوالہ دے رہی ہیں, یہ خط کس نے لکھا, کچھ تاریخ کتابوں میں اس خط کی نسبت شمر کی طرف دی گئی ہے, کچھ جگہوں پہ اس کی نسبت جو ہے وہ شیس ابن ربعی اور تین لوگوں کے نزدیک دی گئی. اس میں عمر سعد کا نام, ہاں اس میں عمر سعد کا نام ہے, کہ اس نے یہ لکھا کہ یہاں جو ہے وہ آ گئے ہیں مسلم ابن عقیل آ گئے. انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ میرے شیعوں نے خبر دی ہے. جب یہ خط یزید کو پہنچا تو یزید نے ابن زیاد کو لکھا کہ میرے شیعوں نے یہ خبر دی ہے. اچھا. اس کے معنی یہ ہیں کہ یزید ان لوگوں کو اپنا شیعہ تصور کرتا تھا. یا اس کے معنی یہی ہیں کہ کوفے میں ایسے لوگ موجود تھے جو بنی امیہ کے شیعہ تھے, اور ایسے لوگ بھی موجود تھے جو امام حسین اور حضرت علی کے شیعہ تھے, ہے نا. تو اس میں اب یہ دیکھیے کہ یزید کا یہ خط جو ابن زیاد کو جا رہا ہے, اس میں دونوں طرح کے معنی دیے گئے ہیں. میرے شیعوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ حسین ابن علی نے اپنا ایک وہ بھیجا ہے, اور یعنی مسلم ابن عقیل ایک الچی بنا کے بھیجا ہے جو حسین کے چاہنے والوں کو ان کے شیعوں کو اپنی طرف دعوت دے رہے ہیں. تو اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ شیعہ کے معنی ہوتے ہیں طرفدار, شیعہ کے معنی ہوتے ہیں محبت کرنے والا, دوستی قدم بھرنے والا ایک گروہ جو ہے اس کو شیعہ کہا جاتا ہے. یہ کوئی خاص فرقہ نہیں ہے, یہ فرقہ بعد میں اس کا نام پڑ گیا, لیکن اس دور میں یہی تھا کہ جو حضرت علی کو, حضرت علی کی محبت کا خاص طور پہ دم بھرتا تھا, حضرت علی کو رسول کا خلیفہ بلا فصل سمجھتا تھا, اس کو شیعان علی کہا جاتا تھا. ان کو شیعان علی کہا جاتا تھا. جی واضح ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس خط کی بھی اہمیت ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے, اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس کوفے میں شیعان بنی امیہ بھی موجود تھے اور شیعان علی بھی موجود تھے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ شیعہ لفظ کے معنی سے باخبر ہو گئی ہوں گی جو عربی زبان میں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہمارا مکالمہ ہے یہ اس کتاب سے پر منحصر ہے کہ جو آج سے تقریباً 80 برس پہلے سید العلماء آیت اللہ علی نقی نقوی نے اسی الزام کے جواب میں اسی نام سے کتاب لکھی تھی, قاتلان حسین کا مذہب, کیونکہ ہمیشہ سے یہ الزام لگایا جاتا رہا ہے, اور جب بھی ایام عزا آتے ہیں تو یہ الزام لگایا جاتا. کیوں؟ کیونکہ ایام عزا میں جو ہے وہ دوسری تبلیغیں ہوا میں اڑ جاتی ہیں, اور اس وقت صرف امام حسین کا پیغام اور امام حسین کے پیغام کی روشنی میں پیغام توحید ہوتا ہے جو دنیا میں جو ہے وہ چھا جانا چاہتا ہے. تو اس کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے, تو اس کو کاؤنٹر اسی طریقے سے, تو یہ کتاب تو یہ الزام جو اس الزام کی رد میں یہ کتاب لکھی گئی تھی کہ جو اس وقت بھی جس نے اس وقت بھی لوگوں کے زبانوں پر قفل لگا دیے تھے, اور آج ضرورت ہے کہ مکالموں کی شکل میں ہم اس کو ریپروڈیوس کر رہے ہیں, کیونکہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو آج بھی یہ الزام لگاتے ہیں. تو ہم بالکل لگاتے ہیں, تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ان آرگیومنٹس کو دوبارہ سے پیش کریں, تاکہ وہ نئی نسل جو انہی آرگیومنٹ کو سن کے بڑی ہوئی ہے ان کی تشفی کا سامان کیا جا سکے کہ یہ الزام بالکل بے بنیاد ہے اور غلط ہے. بے شک, بہت خوب. اسی کے ساتھ میں اپنا آخری سوال آپ سے اور کرنا چاہوں گی کہ جب حضرت مسلم علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو امام حسین علیہ السلام کو ان کی شہادت کا کیسے پتہ چلا, اور بعد میں پھر انہوں نے کیا ایکشن لیا یہ سن کر کہ ہاں شہادت ہو گئی ہے؟ جی, یہ تو تاریخ نے ہم کو بتایا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ منزل صالبیہ پر تھے, اور آپ جو ہیں وہ اس ریئیکشن منزل صالبیہ تھوڑا سا بتا دیجئے. منزل صالبیہ ایک منزل ہے جس طرح سے آج کل جو ہے وہ اسٹیشنس ہوا کرتے ہیں, تو اسی طریقے سے جب کہیں سے کہیں کی مسافت جو ہوتی تھی تو اس میں بہت سی منزلیں ہوتی تھیں. مثلا امام حسین مکے سے کوفے جا رہے ہیں تو مکے سے کوفے کو مثال کے طور پر 15 منزلوں میں بانٹ دیا گیا ہے مثال کے طور پر, تو اس کا مطلب ایک منزل تقریباً ایک منزل عام طور پہ 15 کلومیٹر کے فاصلے پر, جتنا ایک دن میں آدمی 15-20 کلومیٹر سفر کر سکتا تھا, 20-25 کلومیٹر سفر کرتا ہوگا اس اعتبار سے ناقے پر اور پیدل سفر میں, تو جو دن بھر کا سفر جس میں ہو جاتا تھا اس کو ایک منزل کہا جاتا تھا. یہ منزلیں ایسی ہوتی تھیں جہاں پہ تھوڑا بہت پانی وانی کا انتظام ہوتا تھا, یہ ہوتا تھا قافلے رکا کرتے تھے, اس کو منزل کہا جاتا تھا. تو منزل صالبیہ بہت سی منزلیں ہیں, تو منزل شراف ہے, منزل صالبیہ ہے, منزل ذات العرق ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے منزل صالبیہ پر امام حسین کو انتظار تھا کہ میرے جو نامہ بر مسلم ابن عقیل ہیں ان کا کیا انجام ہوا, یا وہ جو ہے وہ جو ہم نے ان کو بنا کے بھیجا تھا اس کا نتیجہ کیا ہوا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ کوفے کی طرف سے ایک سوار آ رہا ہے جو قریب آیا, تو امام حسین نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو, تو وہ کہتا ہے کہ میں کوفے سے آ رہا ہوں. تو امام نے پوچھا کہ ہمارے بھائی مسلم ابن عقیل کی کوئی خبر ہے, تو اس وقت اس نے یہ کہا کہ میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا کہ تمہیں جو کہنا ہو یہاں کہو, یہاں پہ مکمل ٹرانسپیرنسی ہے, شفافیت ہے, ہم کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھنا چاہتے. تو اس نے یہ کہا کہ آپ کے بھائی مارے گئے, اور جس وقت میں چلا تھا اس وقت ان کی لاش کے پیروں میں رسی باندھ کے ان کو کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا, تو اور ہانی ابن عروہ کی لاش کو اور حضرت مسلم ابن عقیل کی جنازہ اطہر کو جو ہے وہ ان کی لاش کے پیروں اس کے ان کو کوفے کی گلیوں میں تشہیر کیا جا رہا تھا, جس کو سن کر کے امام حسین نے کلمہ استرجاع اپنی زبان پہ جاری کیا, انا للہ وانا الیہ راجعون اپنی زبان پہ جاری کیا, آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, اور وہ یہ سمجھ گئے کہ جو جس بات کا خدشہ تھا وہ چیز ہو گئی ہے, اور اب کوفہ جو ہے وہ ہمارے جانے کی جگہ نہیں رہے گا, کوفہ ہمارے جانے کی جگہ نہیں ہے. اور امام حسین نے اسی وقت کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا. اچھا, پھر وہیں سے سفر کربلا کا, وہیں سے سفر کربلا ایک دوسرے راستے پر آپ مڑ گئے, اور جو ہے وہ پھر یعنی کربلا کا قصد نہیں تھا, وہ تو جب منزل نینوا پہ پہنچے تو اسی جگہ پر ایک اور نامہ بر آیا کہ جہاں تم حسین کو پاؤ وہیں پر روک دو. حضرت حر جب ہاں نہیں ہر نہیں آئے, بلکہ یہ عمر ابن سعد یہ خط لے کر کے آیا. ہر تو ساتھ ساتھ چل رہا تھا, لیکن یہ عمر ابن سعد جو ہے وہ 2 محرم کو آیا. اس وقت امام منزل نینوا پر تھے, منزل نینوا پر تھے, تو اس نے یہ کہا کہ اب میں اس جو ہے میرے پاس یہ خط آیا ہے کہ جہاں پر حسین ہوں وہیں پر ان کو روک دو, وہیں پر ان کو روک دو, اور ان کو پانی بھی نہ دیا جائے. اور یہاں پہ پھر وہی بات آتی ہے کہ ان کو پانی نہ دیا جائے جیسا کہ انہوں نے خلیفہ عثمان کے لیے کیا گیا تھا, ویسا کیا جائے, یعنی ان کو بھی پانی بند کر دیا جائے جیسا ان پہ پانی بند کیا گیا تھا. آپ سمجھ رہی ہیں نا, اب آپ بتائیے کہ قاتلان امام حسین جو اگر شیعہ ہونے کا ان پہ الزام لگایا جائے تو کیا شیعوں کی زبان ایسی ہوتی ہے؟ بالکل نہیں ہوتی. تو پھر یعنی یہ تو دنیا جانتی ہے کہ جو ہے وہ شیعوں کا عقیدہ وہ نہیں ہے کہ جو اس خط میں بیان کیا جا رہا ہے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے, اس عقیدے کا رکھنے والا کوئی اور تو ہو سکتا ہے مگر شیعہ نہیں ہو سکتا, شیعہ نہیں ہو سکتا, ہے نا. تو آپ کس پر یہ الزام لگانا چاہتے ہیں؟ کیا عمر ابن سعد پہ یہ الزام تشیعوں کا الزام دھرنا چاہتے ہیں, یا شیس ابن ربیع پہ یہ الزام دھرنا چاہتے ہیں, یا جو ہے وہ محمد ابن اشس پہ یہ الزام رکھنا چاہتے ہیں, یا جو ہے حسین ابن نمیر پہ یہ الزام رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ سب وہ لوگ ہیں جو دشمنی آل محمد میں بالکل ممتاز ہیں, دنیا لوگ ان کو پہچانتی ہے. اور اس کے مقابلے پہ کون لوگ ہیں؟ بریر حمدانی ہیں جو کوفے میں جو ہے وہ قرات کرتے ہیں, بچوں کو قرآن کا درس دیتے ہیں, قاری جو ہے وہ قرآن ہیں. اس کے مقابلے پہ حبیب ابن مظاہر ہیں, اس کے مقابلے پہ شاسہ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کوفے کے بالکل نامور ہستیاں ہیں, اور یہ اہل بیت کی محبت میں بھی معروف ہیں, ہے نا. تو کون سا ایسا نامور آدمی لشکر یزید میں ہے کہ جس کو یہ سامنے لا کے بتایا جائے کہ یہ شیعہ اہل بیت میں سے تھا یا شیعہ اہلی میں سے تھا، ایسا ایک کیریکٹر بھی نہیں نکالا جا سکتا، ایسا ایک کیریکٹر بھی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جا بجا تاریخی شہادتیں ملتی ہیں کہ وہ لوگ شیعہ نہیں تھے اور حضرت علی سے محبت نہیں رکھتے تھے، اور جو حضرت علی سے محبت نہیں رکھتا تھا وہ امام حسین سے بھی محبت نہیں رکھتا. واقعی جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج کا ہمارا ایپیسوڈ بھی بہت عمدہ رہا، اور میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے ناظرین نے بھی ہماری آج کی اس گفتگو سے کافی استفادہ کیا ہوگا، کیونکہ ڈاکٹر رضا عباس صاحب نے جس انداز میں اور جس طرح سے گفتگو کی ہے اس سے واقعی ہمارے علم میں بہت اضافہ ہوا ہے. اور اسی کے ساتھ میں اپنے آج کے ایپیسوڈ کو تمام کرتی ہوں، آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں، تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.